انتظار شاید محبت کا نصیب ہے، لیکن جب محبت انتظار کرتی ہے، سمے تھم جاتا ہے، زمانے رک جاتے ہیں۔ محبت ضدی ہے، آخری سانس، آخری دھڑکن، آخری پل تک انتظار کر سکتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے بعد بھی۔ سانولی سی ایک لڑکی آرزو کے گاؤں میں گل مہر کی چھاؤں میں انتظار کرتی تھی۔ انتظار کرتی ہے۔